wykręcił świetny czas. No i minął rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć, piętnaście. No nikt się do tego nie może zbliżyć. Okazało się, że jakimś takim niezwykłym wyzwaniem stał się pobicie rekordu Sydney Hobart. I wyobraźcie sobie, że do 1966 roku 21 lat był ten rekord tej trasy. I dopiero nasz dobry znajomy Hasso Plattner jachtem Morning Glory poleciał w 2 dni 14 godzin. O 21 minut poprawił ten rekord. Coś niebywałego. Stąd się później taka ta historyjka tego Sydney Hobart. Jakieś niezwykłe wyzwanie. No. Panowie, muszę powiedzieć o czymś, co mam wrażenie zaraz przywoła wam niesamowity uśmiech na twarzy, bo 48 godzin sztormu, zmęczenie totalne, potem wiatr siada, jesteśmy już na wysokości Tasmanii. W słabym wietrze, wbrew pozorom, praca na pokładzie nie jest wcale lżejsza, bo wtedy ten wiatr się zmienia i kręci. W związku z tym trzeba cały czas pracować żaglami. I co chwila się wyciąga na pokład. Tak jak powiedziałem, żagiel waży mniej więcej 100 kg, więc się jeden wyciąga, drugi się chowa, zrzuca, podmienia. Cały czas jest praca na pokładzie, więc to fizycznie jest naprawdę bardzo ciężka praca, a chodzi o jakieś tam dziesiąte węzła prędkości, które można zyskać na chwilę, bo za chwilę i tak ten wiatr siądzie, więc... Potem się płynie, piękne są zawsze zdjęcia tych organów, tych takich zerodowanych skał Tasmanii. To jest jeden z obrazków, tak. Jeden z obrazków takich, no... ikonicznych tego wyścigu. Wpływa się na Zatokę Burz i potem się płynie kilkanaście kilometrów rzeką Derwent. Piękna sprawa, bo powoli dołącza się taka flota kibiców. Przy każdym jachcie płynie kilka motorówek, śmigłowiec się pojawia. To są czasami kluczowe momenty wyścigu. I zdarza się, że tam faktycznie się wszystko rozstrzyga. Przeważnie już jest słabszy wiatr, więc gdzieś tam na maście wciągnięty jest taktyk, który przez lornetkę wypatruje podmuchów wiatru, no bo to jest trochę inna żegluga na rzece. Nam też ten nasz afterguard zarządził piękny manewr postawienia i potem zrzucenia spinakera, żeby to było efektowne, bo też byliśmy pewną sensacją, bo jacht z Polski, zresztą chyba dostaliśmy nagrodę za ten, bo tam jest zawsze nagroda dla jachtu, który miał najdalszą drogę do pokonania. Tak. A Bols był zarejestrowany w Polsce, mieliśmy numer POL, więc faktycznie ta nagroda nam przypadła. To oczywiście jest uznaniowa, honorowa sprawa, to już jakby jest, ale zawsze jest pretekst do wzmianki, więc też nas pokazywali. I teraz jesteśmy już za metą, wielkie szczęście, przybijamy piątki, manewry w porcie i wiecie co? Słyszymy śpiew w porcie, już przy samej kei. Śpiew po polsku, jak się okazuje, piosenkę jakaś ludowa, ja nie pamiętam, co to za piosenka. I się okazuje jedna niesamowita rzecz, co oczywiście żeglarstwo jest pięknym sportem, ale jak w każdym sporcie otoczka jest nie mniej istotna, prawda? W związku z tym okazuje się, że w Hobart żyje Polonia, to są potomkowie szczurów Tobruku, bo rząd australijski, który po II wojnie światowej zaludniał Tasmanię, ściągnął kilkuset polskich żołnierzy do tego, żeby tam po prostu sobie żywocili. Wiadomo, że czasy były takie, że nie wszyscy chcieli i nie wszyscy mogli wracać do Ludowej Rzeczpospolitej. To byli inżynierowie w dużej mierze, w związku z tym to oni budowali... Okazało się, że to jest elita, bo to są wykwalifikowani często oficerowie, medycy, architekci, inżynierowie. O czym do dziś dnia się pamięta na Tasmanii. No, w Hobart są, tak, w urzędach są napisy po polsku, właśnie z szacunku dla tej elity. Jest pomnik szczurów Tobruku, jest niesamowity klub, są przede wszystkim niesamowici ludzie, którzy mimo, że już część z tych to są dziadkowie, ich dzieci, ich wnuki mówią po polsku z takim... Ja miałem takie poczucie, że z jednej strony słychać, że mówią z akcentem australijskim. Ale trochę z kresów. Ale z drugiej strony właśnie mają taki zaśpiew takiego fajnego, nieco archaicznego polskiego języka, takiego przedwojennego trochę. Prawda jest taka, że my byliśmy 10. łódką, która tam dopłynęła, ale entuzjazm i przywitanie mieliśmy najbardziej gorące, bo okazało się, że to właśnie ta polska Polonia, nie tylko śpiewająca, ale oni wszyscy byli ubrani w stroje. Więc wszyscy pytali, co my takiego zrobiliśmy, że jesteśmy tak witani, bo przecież już ci zwycięzcy są tam od 3 godzin, piękna ale historia. Po prostu to otwarcie i przywitanie nas było jakimś szałem, tak? Więc że my też byliśmy zaskoczeni. Bo nie spodziewaliśmy się w ogóle, bo spędzając kilka dni przed startem w Sydney, faktycznie byliśmy u Polaków, byliśmy w polskim klubie, było spotkanie, opowiadaliśmy o całym przedsięwzięciu, o naszych planach na wyścig, ale tak naprawdę o przygotowaniach. I każdy tam miał głos i to było takie też miłe, imprezka oczywiście. A tam w Hobart jakby w ogóle byliśmy odizolowani mentalnie od tego, co się może wydarzyć już po przybiciu do brzegu i to było absolutne zaskoczenie, fantastyczne zaskoczenie, bo ci ludzie okazali się niezwykle gościnni. Ja miałem takie poczucie, bo gdzieś mieszkaliśmy w jakimś hoteliku, że oni nas po prostu czekali, aż my otworzymy oczy w hotelu. Jak tylko otwieraliśmy oczy, to było szybkie śniadanie, zabierali nas na wycieczki, gdzieś w góry, gdzieś do jakiegoś ogrodu zoologicznego, do jakiejś dżungli, jakieś łombaty wodospady. Łombaty, tak. Do tego, potem oczywiście jakieś jedzenie, jakieś takie, no po prostu nam pokazywali swoje życie i rozstawali się, jak my już troszeczkę zmiękczeni piwem, po prostu się kładliśmy spać i wtedy oni nas żegnali i rano już otwierałeś oczy i oni już czekali, oni już byli gotowi do akcji. Wiesz co, Darek, ale oni też wiedzieli, że wy braliście udział w niezwykłym też wydarzeniu dla nich. Nawet jak tam nie ma polskiej załogi, to cały Hobart i cała Tasmania żyje. Cała Australia żyje. Oczywiście, no ale Australia żyje też, jeszcze masz wiele imprez. A tam w tej malutkim Hobart, no co tam jest oprócz... Tam jest turniej tenisowy, prawda, jak się tam Challenger przed Australią. Ale generalnie te Sydney Hobart, to tam jest święto niezwykłe. Tak. Ja mam koszulkę z Hobart Yacht, którą przywieźli dla mnie chłopcy. Są te koszulki. No rozumiem. Dlatego zagaiłeś na początku. Z Katarzys. I kiedyś na lotnisku miałem ją na sobie i podszedł do mnie pan i powiedział: znam ten klub. Cudowne było to, bo tak jak wiele przedsięwzięć i fajnych pomysłów na wielkie przygody powstaje gdzieś podczas spotkania towarzyskiego przy umownym piwku, więc mogę sobie wyobrazić, że faktycznie społeczeństwo australijskie znużone wojną, no bo tam żołnierze też byli doświadczeni, tam pomoże frontu na miejscu nie było, ale oni że walczyli przecież w Europie również. Tak. I taki powstał pomysł, słuchajcie, popłyniemy, ja sobie tak to wyobrażam, słuchajcie, no będzie pretekst, popłyniemy sobie na Sylwestra do Hobart, będzie fajnie. No i faktycznie to trochę jest taki wyścig na Sylwestra, bo im szybciej przypłyniesz, ten Sylwester się szybciej zaczyna. Nam się zaczął po 3 dniach od 26 grudnia, bo o 13 godzinie punktualnie następuje start, ale są tacy, którzy płyną dużo, dużo dłużej i oni na tego Sylwestra nie mają prawa zdążyć. Chyba rekord jest 11 dni. Więc ktoś się obchodzi smakiem i wita nowy rok na gdzieś tam na Morzu Tasmana. Ale faktycznie w Hobart jest to wydarzenie, festiwal kulinarny, koncerty. To życie takie po Sydney Hobart, po mecie, tam się toczy. I to jest kilka dni naprawdę wielu, wielu wydarzeń w różnej skali, w różnych obszarach zainteresowania. Oczywiście głównie impreza sylwestrowa. Wy później, z tego co dobrze pamiętam, popłynęliście do Auckland, prawda? My popłynęliśmy do mitycznego miejsca. No i tak się, jak się patrzy na mapę, no to widać Australię. Niedaleko nie jest jeszcze są takie dwie wyspy, Nowa Zelandia. Nie jest to daleko, pozornie, a faktycznie płynęliśmy tam chyba 8 dni. Tak. Też po bardzo trudnych wodach. Więc Darek się śmieje podejrzanie. No bo tak, też byliśmy zaskoczeni, no bo jak wiedzieliśmy, że będziemy płynąć, więc sobie tak człowiek spodziewaliśmy się, że to będzie rejsik, taki 2-3 dni będziemy na miejscu, a to po prostu tydzień na oceanie. Północną wyspę okrążaliśmy od północy, mieliśmy kwarantannę zresztą. Wypatroszona łódka, bo tam sprawdzają celnicy, czy nie ma jakiejś żywności, bo tam nie można, bo jest po prostu, ze względu na to, że to jest wyspa, nie można nic wozić, żadnego pokarmu. My oczywiście tej kwarantanny, to okazało się, że można wyjść z tego portu, prawda? Więc przez jakiś płot się przedarliśmy i poszliśmy na miasto. Byliśmy zaskoczeni, no bo to też to jest ta zatoka, gdzie my staliśmy, to się chyba Island Bay, takie no przepiękne miejsce. Zresztą, ja nie płynąłem z wami, to wystaliście przed, wystaliście przed Auckland, przed wyjściem. Tak. No, wy byliście też w wyjątkowym czasie. To jest 2001 rok. Tam się zbliżał Puchar Ameryki. Już go obronili. Właśnie ja tam wtedy siedziałem 2 miesiące w Auckland. I Nowozelandczycy bronili. Oni tam stanęli na rzęsach, na głowie. To było coś dla nich niebywałego. Mhm. Jakiś kraj zagubiony, kraj, gdzie jest więcej owiec niż ludzi, zagubiony na końcu świata. O, pindala, wygrywa z całym światem i broni tego pucharu, prawda? Mhm. No ten Peter Blake był prawie tam koronowany na króla. To było coś niebywałego. Tak, takie historie o akcjach społecznych w postaci, nie wiem, starsze Nowozelandki dokładnie robiły na drutach skarpetki, które potem sprzedawały i pieniądze były przeznaczane właśnie na Team New Zealand, więc ogólnorodowa żeglarstwo w Nowej Zelandii jest tam absolutną religią. Tam jak jest rugby, tak? Cricket, rugby i żeglarstwo, to są główne sporty na Nowej Zelandii. Tak, co? Ciekawostka, więcej zarejestrowanych łódek niż samochodów. Tak, ale tak wszyscy się na żeglarstwie znają. Jechaliśmy taksówką i Karol Jabłoński pytała się, pani, która prowadziła taksówkę, spytała Karola, a przyjechaliście z Europy w jakim celu? A Karol mówi, no bo chcemy zobaczyć Puchar Ameryki. Na co pani odpowiedziała, bardzo ciekawe jest, chociaż w walce przedstartowej widać, że Torben Grell nie jest typowym meczowym zawodnikiem od meczu. Coś niezbywałego. No, zresztą my mieliśmy ograniczoną garderobę do tak naprawdę strojów żeglarskich, załogi, więc wszędzie, gdzie się poruszaliśmy, byliśmy oznakowani, obrędowani. W związku z tym to budziło zainteresowanie, więc jak wsiadaliśmy do taksówki, jak gdzieś przyjeżdżaliśmy, to ludzie się pytali, kim my jesteśmy. Nagle się okazywało, że przed chwilą Sydney Hobart, że tu przypłynęliśmy. Więc to też budziło jakąś tam w skali mikro, ale pewną sensację, że to zawsze budziło na pewno entuzjazm u ludzi, którzy wykazywali zainteresowanie. Oczywiście jako żeglarze też wysmagani wiatrem, więc... I oni bardzo chętnie wygrywają ten Sydney Hobart. Nowozelandczycy też sobie stawiają za punkt honoru pojechać się tym kangurą tam wklepać. My kiwi to wygramy, prawda? Stąd się cieszyli, jak tam właśnie Chris Dixon wygrał w 98 roku. Oni tam, wiesz, taka... Rywalizują. Trwa rywalizacja, oczywiście. Bo dla Australijczyków rozumiem, że żeglarstwo jest tak samo jak dla Nowozelandczyków. Tak. Absolutnie. No właśnie dzisiaj rozpocznie się teraz Grand Prix Australii z LGP. Zresztą Krzysztof mówił, że na początku na starcie rega było 0,5 miliona ludzi, tak? Na klifie. Tak. Ale to jest rok roczny, to jest forma spędzania tego Boxing Day, czyli drugiego dnia świąt. No bo właśnie pułkownik John Illingworth chciał zrobić to w formie takiego prezentu dla młodzieży. Stąd start w drugi dzień Bożego Narodzenia, czyli w Boxing Day. Mhm. Czyli ten wyścig jest takim prezentem dla młodych Australijczyków. To świetnie wymyślona sprawa była. I patrzcie, od 45 roku, rok w rok, mimo tej wielkiej tragedii, powiedzieli nie, jedziemy dalej, będziemy się ścigać. Ale ja powiem, że my w Polsce też mamy swoje polskie Sydney Hobart w wyścigach, a mianowicie Gdynia, Władysławowo Gdynia. Nocny wyścig, który startuje w pierwszy weekend września o godzinie 18 w sobotę. Nieważne, jakie są warunki pogodowe, czy wieje, czy nie wieje, czy jest sztorm, czy flauta. Jachty meldują się na starcie i po takich 3-4 godzinach najszybsze wracają z powrotem w to samo miejsce, opływając przylądek Półwysep Helski lewą burtą, boję podejściową do Władysławowa i wracają z powrotem do Gdyni. Ja na to mówię polskie Sydney Hobart, bo na tych samych zasadach. No matter what, wyścig musi iść. Tak, niestety mamy te przypadłości jako nacja, jako kraj, jako Polacy, że nie dbamy o nasze tradycje. My mieliśmy szansę zbudować tego typu imprezę, nawet nie jedną, jak Sidney Hobart. Mieliśmy szansę. Kiedyś, jak były mistrzostwa morskie, mistrzostwa Polski, które się rozgrywały po morzu, później w Trójmieście, no, Puchar Gryfa Pomorskiego, regaty na Zatoce Gdańskiej. Można byłoby to zrobić, ale my co rok to prorok, my nie chcemy. A można byłoby mieć imprezę, która miałaby dziś 50 lat tradycji. Jest taka? No słabo. Inni potrafią koło tego pochodzić i potrafią zadbać. A tak się buduje wielki sport, wielkie żeglarstwo. Tak się popularyzuje to, o czym wielokrotnie tu rozmawialiśmy. Przecież w dwudziestoleciu międzywojennym, w młodej, odrodzonej Polsce, kwestia floty, kwestia żeglarstwa, to było coś niezwykle ważnego. Prestiżowego. Rejs Daru Pomorza dookoła świata z Konstantym Maciejewiczem. I kapitan Kosko, który pisał relacje do gazety i w 1939 roku, 1 września, miał się rozpocząć rok szkolny, prawda? Jedną z lektur miała być opowieść kapitana Kosko z rejsu Daru Pomorza dookoła świata. No potem kompletnie nieznana historia. Niestety PRL zamiotł żeglarstwo pod, troszeczkę delikatnie mówiąc, pod dywan. Bo stało się takim może sportem elit, może możliwością do jakiejś ucieczki, do nie wiem, kontrabandy. Zaczęło to ukracane, no ale... Żeglarstwo było synonimem takiego wielkopańskiego, oficerskiego... Sanacyjnego życia. Oficerskiego sportu. Mhm. Żeglarstwo w Polsce założyli oficerowie. No przecież w Chojnicach ten klub, prawda, Jacht Klub Polski. Wiecie, komu my zawdzięczamy rozwój żeglarstwa sportowego w Polsce? Mhm. Naprawdę. Nie chcę tu tam, Rosjanom, szczególnie rosyjskim żeglarzom olimpijskim, którzy tak doskonale pożeglowali w Moskwie, w Rzymie w 64 roku, Bałaszow, medale olimpijskie zdobyli. I nam trochę komuna odpuściła i powiedziała, że dobra, to Benerdowie i w Polsce niech uprawiają to żeglarstwo. No i Rosjanie też zaczęli uprawiać, prawda, z Walentym Mankinem na czele. I my się do tego żeglarstwa zabraliśmy. Okazało się, że kto jak to, ale my mamy do żeglarstwa niezwykłą smykałkę. Polacy są doskonałymi żeglarzami i wszyscy nas chwalą. Mamy coś takiego. A dlaczego tak jest? Jak myślisz? Bo wiesz co, mamy cechy charakterologiczne. Jesteśmy zaradni, odważni. Nie boimy się działań niekonwencjonalnych. Co w żeglarstwie? Umiemy kombinować. Tak. Każdy to ma MacGyver, ze strachu wszystko wymyśli. Potrzeba matką wynalazku. Więc... Ale bardzo, my jesteśmy ludźmi, którzy szybko się dyscyplinują. Łatwo się w teamworkingu znajdujemy. Jak w 1997 roku na Admiral's Cup skleiliśmy taką załogę amerykańsko-nowozelandzko-polską, to John Collius, nasz szef teamu, po zakończeniu regat Admiral's Cup, po zwycięstwie, powiedział, że on takich chłopaków jak nasza piątka, ta żeglarska, która tworzyła team amerykański, to on dawno nie widział, że to super chłopcy, a przecież z tak małym doświadczeniem. Jacek Wysocki, Wojtek Długozima, Piotrek Przybylski, Krzysiek Baranowski i Romek Paszkę. Ale prawda? To jest taka cecha narodowa nasza, mam wrażenie, że właśnie pod presją, pod parą, a takie warunki sztormowe, to one pewnie przypominają warunki wojenne. Damy radę. Gdzie huczy, to damy radę. To jesteśmy kreatywni, umiemy odważni. Nie boimy rejs się. Szymona Kuczyńskiego dookoła świata na 22-stopowej łódce. No ludzie, no przepraszam. Rejs Aśki Pajkowskiej na Fontanie. Samotnie non-stop bez zabijania do portu. No ale ten Szymon, no to czapki z głów. Jeden z najwybitniejszych, największych wyników. Rejs Selmy i Katarzys na w Morze Rosa. No przecież to było to niesamowite. Rejska ta... Czy uczestniczyłeś w tym rejsie? Tak. 2015 rok dopłynęliśmy do Zatoki Wielorybów. Mamy wciąż niepobity rekord dopłynięcia najdalej. Nie tylko jacht, jak się okazało, ale ostatecznie jako jakikolwiek statek najdalej na południe, jak to się wydarzyło w historii. Mieliśmy oczywiście szczęście, bo tam wcześniej był Amundsen. Natomiast mówimy o klifie lodowym, który akurat w tym roku był na tyle odłamany, że przesunęła się bariera lodowa, można było wpłynąć tą milę bardziej na południe i dzięki temu wiemy, że... No ale jest to żeglarsko olbrzymi sukces. To był też badawczy taki rejestr, tego co pamiętam, prawda? No my się zakładaliśmy, że będziemy mogli robić jakieś badania i my braliśmy próbki, natomiast no de facto był to rejs ekspedycyjny, czysto chodziło o to, żeby zrobić coś, czego... Wcześniej nie zrobiono. Tak, czego jeszcze nie zrobiono. I to z punktu widzenia żeglarskiego, no to był majsterszyk, no to jest solidna robota. No ale Antarctic Club, który zrobił katarzis później, opłynął Antarktydę, poniżej 62 stopnia szerokości geograficznej południowej. No to już jest naprawdę wyższa szkoła jazdy. To świat to odnotował. Także Polacy papiery do żeglowania mają. Ja myślę sobie, że może być coś w tym, bo dla mnie zawsze było pewnym paradoksem to, że to żeglarstwo to jest sport dla dżentelmenów. On wymaga w światowym wydaniu olbrzymich pieniędzy. W związku z tym to jest tak, że z jednej strony mamy ludzi, których stać na luksusy, a z drugiej strony, żeby pływać i robić te wyczyny, trzeba się zgodzić na niezwykle surowe, proste, ciężkie warunki. No co jest trochę paradoksem, bo z jednej strony stać się na to, żeby mieszkać w pięciogwiazdkowym hotelu, ale z drugiej strony, jeżeli chcesz żeglować, musisz zdecydować się na jofilizaty jedzone przez tygodniami. No i może to, że my mamy ludzi, którzy generalnie żyją trochę trudniejszych warunkach, nie są rozpuszczeni, tak nie mają... Że dla nich to dotarcie do topu światowego to jednak był olbrzymi wysiłek, poświęcenie. Sprawia, że jak już mamy szansę pływania na tego typu jachtach, w tego typu imprezach, no to okazuje się, że sobie my świetnie w tym radzimy. Taka jest moja teoria. Nie, słusznie. Żeglarstwo jest takim sportem, który ma tyle cech fajnych w sobie, że tacy Anglosasi na przykład dbają o to, żeby żeglarstwo było pewnym elementem wychowania. Jak wychowują młode pokolenie, prawda, to starają się go do tego żeglarstwa nakłonić, bo żeglarstwo no, jest synonimem swobody, uczy teamworkingu, uczy takiego poświęcenia. Jesteś na świeżym powietrzu. Życia tak, ale też jesteś z dobrego domu i stać cię na wszystko, ale musisz mokry sztormiak założyć i spać w mokrej kroi. Pokory. Oczywiście. Obcujesz z naturą. Natura tak nie patrzy, ile masz pieniędzy dokładnie, na koncie, weryfikuje. Tylko jest kwestia, jak to wykorzystać. Czy potrafi się to wykorzystać? Czy potrafi się zrobić z tego żeglarstwa takie narzędzie wychowawcze? Ja właśnie ostatnio śledziłem te regaty w Transat Jacques Vabre we Francji. No, frankofoni, ludzie z tej kultury też niezwykle o to dbają. Mają genialne wzorce od Erika Taberli rozpoczynając, prawda? I no, po prostu dbają o to i oni wprowadzają elementy właśnie takiego wychowania morskiego do całego procesu edukacyjnego. Nie wiem, czy wiecie, ale my mamy w Polsce wspaniałe centrum żeglarskie w Burkach Zachodnich, prawda? A mamy je dlatego, że Krzysiek Zawalski pojechał i zakochał się właśnie w tym francuskim systemie uczenia i na wzór Quiberon zbudowaliśmy takie centrum. Przymusza mojego syna, żeby uczestniczył w półkoloniach żeglarskich właśnie w Burkach Zachodnich, pomimo tego, że jesteśmy z warszawskiego Brudna. Niechętnie, ale żegluję. Wyrośli na solidnego, fajnego chłopaka. Tak, to jest świetna szkoła. Chłopaki, ale jeszcze was, uczestników, podpytam, no bo liznęliście temat tego pierwszego rejsu. Na pewno były jeszcze inne przygody podczas tego rejsu i na pewno jakieś wam się teraz przychodzą do głowy. No tam przygodą była każda chwila tak naprawdę, bo ja miałem przygodę taką, że niestety już świętej pamięci Stefan Laux, właściciel tej łódki, no po prostu to, co mówiliśmy, że go sponiewiera, że wielu z nas było sponiewieranych chorobą morską, nie przyszedł na wachtę. Nie mówię tego, żeby tu jakoś mu wypominać tego, tylko to też świadczy o tym, jakie to było ciężkie. No i z Jarkiem Kaczorowskim, też wybitnym polskim żeglarzem, samotnikiem, uczestnikiem The Race, czyli tego wyścigu okołoziemskiego katamaranów też z początku wieku. na warcie Polfarmie, uczestnik regat Mini Transat, czyli takim 6-metrowym jachcikiem w ślizgu przeleciał przez Atlantyk. To jest szalone absolutnie żeglarstwo. No to 6,5 metra Jarek. No to Jarek był trymerem wtedy Grota, jeszcze był taki Duńczyk na zmianę i oni się zmieniali, a ja tkwiłem na tym młynku, bo nie miałem zmiennika. No i wyjście na dziób do zmiany żagli, to człowiek naprawdę potrzebuje później dłuższą chwilę, żeby się otrząsnąć z jakiejś szeregu emocji. No ale ja cię muszę zapytać, jak ty się szykowałeś do tego machania przy tym kołowrocie? No? My się szykowaliśmy w maksymalnie profesjonalny sposób. Mieliśmy tu w Warszawie zorganizowane treningi w hotelu, na siłowni. Mieliśmy trenera, który nas fizycznie musieliśmy się przygotować. Jak to brzmiało? Musiałeś zrobić górę i całe ciało. Ale ręce były tu podstawą. No ręce, no ale to ręce nic nie zrobią, jak nie masz mocnych pleców i brzucha i nóg. No to akurat to jest tak to działa. No nie podniesiesz sztangi z ziemi. A ja dodam tylko, że to do samego końca nie było pewne, kto wejdzie do załogi. No była selekcja, tak? Tak, w związku z tym to było tak, że szanse wystartowania w tych regatach, nas była tam Polaków 14, było znacznie więcej, ten skład był szerszy, to było 20 kilka osób i do samego końca było powiedziane, że trenujemy, są potem testy, tak? I ten, kto będzie po prostu dobrze, lepiej przygotowany fizycznie i psychicznie do tego, ten pojedzie. W związku z tym do końca... Sobie tak, przygotowania do regat też w postaci treningów, że mieliśmy praktycznie weekend w weekend do Trójmiasta, do Gdańska i wypływaliśmy na 2 dni, niezależnie od pogody, a tak naprawdę szczególnie, kiedy były ciężkie warunki i wypływaliśmy, bo wiedzieliśmy, że będzie sztorm i było hasło o 20:00 zbiórka, 2 godziny na przygotowanie i wypływaliśmy w nocy po prostu manewrować i żeglować w ciężkim sztormie na Bałtyku. Ja uważam, że dobrze byliśmy przygotowani. Mam trochę doświadczenia też z prowadzenia projektów później żeglarskich post factum, bo... To z różnej perspektywy też. Z różnej perspektywy uważam, że naprawdę to był dobrze prowadzony z takiej powiedzmy z project managementu, to był dobrze prowadzony projekt. Załoga ale była Gordon dobrze przygotowana. Gordon był takim facetem. Gordon był bardzo systematyzowany. Kim jest Gordon? Gordon Kerr jest Anglikiem, który tak naprawdę jest Nowozelandczykiem. On był skipperem, tak? On był skipperem i był mózgiem operacji. Tak, to był jego projekt de facto. Tak jest. Aha. Oczywiście miał wiele osób, które mu pomagały. Ale decydował on. Ale on był skipperem. No, to jest po prostu szef. I świetny żeglarz, który tak metodycznie podchodził, bo on potrafił, każdy manewr był omawiany, oczywiście wiadomo, że im później się lepiej go wykonuje, tym tego omawiania jest mniej, ale na przykład Stefano Gerardi przed każdą operacją na dziobie był wzywany do Gordona, on go przywoływał i po prostu rozmawiali o tym, co on musi zrobić, czynność po czynności. Tak. Mimo, że Stefano, jeden z lepszych dziobowych też w pewnym momencie na świecie, pewnie by wszystko zrobił po swojemu, ale i tak to omówienie pomagało to, żeby uniknąć jakichś sytuacji kolizyjnych. Czy to był jedyny start w tych regatach w ogóle? Myślę o tej załodze, czy to jednorazowo? Na Sydney Hobart się nie pojawiliśmy. Ten rejs na Nową Zelandię miał na celu sprzedaż łódki, do której nie doszło w Nowej Zelandii. Łódka wróciła do Europy. Tu była jeszcze krótka kampania, ale już wtedy był budowany jacht 100-stopowy, który był delikatnym falstartem, bo jeszcze wtedy te 100-stopowe jachty nie były... 3 stopy dokładnie. Tak, on wtedy, Gdyni stał, tak. Oglądaliśmy go. Tak, on jeszcze nie był, te jachty jeszcze tak duże nie były dopuszczane do Sydney Hobart. Tak, miał taki lunek PBO, czyli z włókna węglowego cały. No to był jakiś technologiczny kosmos. To był skok absolutnie. Jakby się zobaczyliśmy to w Gdyni. To... Jeśli mogę jedną historię taką... Zabawną, łamaną przez straszną. Pamiętacie, jak się przygotowywaliśmy bo wcześniej były różnego rodzaju, tak jak wspomnieliśmy, regaty. A to były regaty Sopot, nie Sopot Match Race, tylko to się nazywało jakoś ta Darek, o której omówiłeś, impreza, dwa jachty 80-stopowe to był Sopot Match Race, to się... tylko że to nie był Sopot Match Race, bo Sopot Match Race jest impreza Szemka Ternackiego. Ja nie pamiętam, jaki był tytuł. W 2001 roku, bo tam była też Gotlandia, regaty dookoła Gotlandii, ale chciałem powiedzieć o sytuacji, która nam się przydarzyła, jak trenowaliśmy do tych regat meczowych w Sopocie i kręciliśmy takie bardzo ciasne manewry przy końcu molo w Sopocie. Takie ósemki kręciliśmy, gdzie cała załoga obsadzona, bardzo spektakularne. I w pewnym momencie zrobiliśmy zwrot przez rufę, czyli przeszliśmy linię wiatru tyłem jachtu, czyli rufą. I wtedy ten bom, czyli przelatuje na drugą stronę i trzeba go, sternik szybko zakręcał do wiatru, żeby zrobić kółko, czyli trzeba ten bom mocno wybrać, szybko tam właśnie grinderzy wirują, żeby ten żagiel podciągnąć. A byliśmy bardzo blisko końcówki molo i końcówką bomu, to jest taka metalowa duża rura, zdjęliśmy taką czerwoną latarenkę z końca. Jakaś afera z tego była, tak? Afera była, bo jeszcze to dodajmy, wiecie, że to mówimy śmieszne, o starym molo. Śmieszne, jeszcze bez portu, jak to stare molo, bo to przy nowym by się nie dało, ale no, stary molo. Tam ludzie stali. Wiecie, śmieszne, straszne, bo na końcach stali ludzie. To wakacje, mamy z dziećmi, wszyscy biją brawo, a tu nagle im przed nad głową na wysokości 1,5 metra przelatuje po prostu gilotyna wielka. Więc te dzieci, te matki popadały na ziemię. Ten bom przeleciał nad nimi wszystkimi, na końcu zdjął końcówką, złamał tą latarnię, wybraliśmy na szczęście. Jak wciuści Tomek, na szczęście nikomu nic się nie stało. Ale ja pamiętam... Ale mogło być różnie. Pamiętam tę sytuację i to była niewiarygodna reakcja Gordona wtedy. On od razu za telefon... numer do Darka Pękali, który był odpowiedzialny za, jakby od strony brzegowej zgłosił za to wszystko. Coś, od razu zgłoszenie incydentu, tak. Przeproszenie i jakby nie było czegoś takiego, że uciekamy, że nas tam nie było. Bo no, pretensja, dlaczego nie ma światła na końcu mola. Ale to było takie rzetelne podejście do sprawy. Takie po prostu wzięcie winy na klatę, co mamy zrobić, przepraszamy i tak dalej. Więc to... Trenowaliśmy, tak. Wyszło. No tak się zdarza. Ja pamiętam jeszcze... To był w ogóle bardzo fajny projekt i właśnie nie dość, że fajnie, to jeszcze skończył się fajnym startem w regatach, no i to w wyjątkowych regatach. To Sydney Hobart z tą łódką Bolz, no to naprawdę 2001 rok to była bajka. 13 lat czekaliśmy później na start. No właśnie, bo chcieliśmy też wspomnieć o tym, że to jakby nie skończyła się polska historia na Sydney Hobart, tak, właśnie na naszym udziale. Tak. A teraz, wiesz, 13 lat później wystartował Katarzys i Selma Expedition. I na starcie w jednym ze sterników był Dominik Życki i mówi, no trochę ciasno było, ale nie byłem nerwowy, bo byłem na dużym metalowym jachcie. Dominik Życki, przypomnijmy, dziś dyrektor sportowy Polskiego Związku Żeglarskiego, tak, olimpijczyk, mistrz świata, tak, klasie star. Ale to były fajne. Później wystartował Przemek Tarnacki, zmontował fajną ekipę na takim fajnym jachcie. Później na Maserati startował Jacek Siwek. No i Aśka Pajkowska startowała. Tam kilka osób jeździło i startowało w regatach. Sopot miał podejście niestety nieudane. Tam wiesz, mieli incydent. Przegrali z formalnościami, bo się okazało, że właściciel jachtu fałszował niebezpieczeństwo. Tak. Coś tam fałszował ubezpieczenie, bo jest drogie. To też pokazuje, jak tam jest to wszystko sprawdzane, jak że ta, oni są procedury. Ta. Tak, doszli do tego, że coś jest nie tak w papierach i jacht nie wystartował. Tak. Ale Jacek Siwek świetnie koszatka. Na Maserati popłynął. To 70-stopowy, Volvo 70. No i też, ponieważ robi się to formą pewnej inwestycji w przygodę, więc wiadomo, że jak się ustabilizuje sytuacja koronawirusa, no to Polacy wrócą, no bo są starania, są jak kluby, które prowadzą tego typu działalność. Przemek Tarnacki już ma załogę, która jest... Skompletowana, tak? Tak, skompletowana jest. No ale tak samo Rafał Sawicki, tak, Rafał z Sopotu. To są, też, to jest, tak, wiadomo, tak, że jak się tak. tylko otworzy Australia, to... W tym roku mieli taki koślawe trochę ten Sydney Hobart, tylko 300 wystartują, nie ma Comanche, nie ma kilku łódek z Europy, nie ma Ramblera. 300, czyli 100 duże jachty. 30-metrowy jacht. Tak. Musicie pamiętać, że mówicie, słuchajcie, do 300-stopowe łódki, które się tam między sobą będą cięły. A w dobrych czasach tych 100-stopowych no, było 5, było 6, no ale też było więcej 70-tek, więcej 90-tek, 80-tek dużych łódek. Mhm. No, ale no, no też jest tak, że jak nie ma Comanche, no to trochę jedyny najszybszy teraz aktualnie jacht regatowy na świecie, taki monokadłubowy. No i tego Scorpiusa nie ma. A ile ma. Jest wart, Waldemar, taki właśnie taki jacht? Jego właścicielem jest multimilioner rosyjski. No rozumiem. I na mnogo tym koniec, tak? u niego dziennik chwataje. Pytanie, co to znaczy, ile kosztuje jest taki jacht? Bo wybudowanie jachtu to jest, podejrzewam, kwota kilkunastu milionów. Euro? Na przykład euro. Ale to jest początek wydatków. Ja może coś na ten temat wiem, to może powiem, bo od pewnego czasu prowadzę fundację HRM Racing, mhm. Ona tak mówiąc o, Waldek, nawiązując do tego, czym się, że w Polsce nie ma tego szkolnictwa. Rzeczywiście my też czerpiemy w fundacji wzorce z francuskiej szkoły, zwłaszcza mecz racingowej. Fundacja zajmuje się tym, że szkolimy utalentowaną młodzież w wieku 17-18 lat. Mamy pod opieką pięć dziewczyn i pięciu chłopaków zawodników i mamy taki ambitny plan, aby można było ich wystawić do Młodzieżowego Pucharu Ameryki. W tym celu mamy swoją bazę treningową w Koninie. Teraz powiększamy tą bazę o nowy jacht latający, szybki. Delegatura Portugalia. Będziecie naszą bazą, naszego teamu wilków morskich przed mundialem. Tak, z Mateuszem Kusznierewiczem w stowarzyszeniu SSL też działamy w żeglarskich mistrzostwach świata. Tak. Ale to, co chciałem powiedzieć, to właśnie zakup jachtu to jedno, ale później utrzymanie to drugie i z doświadczenia mojego, i to chyba się przekłada tak po prostu tylko później ilościowo pieniężnie do góry, ale procentowo można powiedzieć, że jeśli zakup jachtu to X, to utrzymanie całego projektu to jest rocznie minimum kolejne X. Okej, okay. Rocznie. Tak. Także jeśli jacht kosztuje 5 milionów dolarów i chcemy zrobić dookoła tego jachtu full performance projekt, no to drugą piątkę. Piotra, jak rokują ci młodzi ludzie? No bo ty mówisz o czymś, co chyba bardzo interesuje słuchaczy. Czy mamy super, młodych, super, świetnych mamy. Ludzi, chciałem którzy właśnie rokują. To zrobić wczoraj jadąc słuchałem Darcza i Darek opowiadał o Guciu Miecińskim. Guciu Mieciński, pozdrawiam serdecznie. Jeden z naszych zawodników, który zdobył wicemistrzostwo świata w DN-ach, czyli w żeglarstwie lodowym. Mhm. W juniorach, bo to juniorzy są. Mamy Lili Maj Niezabitowska, która walczy w Omanie i to całkiem wysoko w klasie. Mistrzostwa świata ISAF. ISAF World Sailing. Światowej Federacji Żeglarskiej w klasie laser. Też ma szansę na medal. Ci u nas to są żeglarze, których wyselekcjonowaliśmy przy współpracy z Polskim Związkiem Żeglarskim, właśnie ze wspomnianym Dominikiem Rzyckim, który jest teraz dyrektorem wyszkolenia. Dyrektorem sportowym. Dyrektorem sportowym. Pozdrawiamy Dominika serdecznie. Miał być tutaj dzisiaj. Obowiązki. Go wyzwałem. Znasz go trochę? I z tej kadry wyselekcjonowaliśmy taki creme de la creme i to są super zawodnicy, naprawdę, których serdecznie tutaj, korzystając z możliwości, pozdrawiam wszystkich. Nie tylko tą dwójkę, którą wymieniłem, ale wszystkich serdecznie pozdrawiam. Młodzi, utalentowani, ciężko pracujący. W Koninie mamy bazę lokalną w naogrzewanym jeziorze Pont Nosy. No właśnie, trzeba powiedzieć, dlaczego Konin. Konin dlatego, że to jest przy elektrociepłowni, więc tam woda nie zamarza i można długo podać. Woda nie zamarza, albo inaczej, zamarza później, więc ten sezon zimowy jest krótszy. Jak w Rybniku. Tak jak w Rybniku, więc my jachty trzymamy cały rok na wodzie i mieliśmy tydzień temu zgrupowanie. Przyjechali 7 centymetrów śniegu na pokładzie, odśnieżyli. I na wodę. Także twardzi, młodzi, utalentowani. Z określonymi celami. Jak im sodówka nie odbije, będziemy o to dbać, żeby nie odbiła, to wszystko będzie. Czyli zawsze musi być ktoś, kto za rogę trzyma. Tak? W Rybniku wychował się olimpijczyk Mirek Małek, był z nami w Atlancie na igrzyskach. Świetny deskarz. Wychował się na Rybniku. Zresztą dzisiaj trener optymiściarzy. Tak. Rozmawiamy o racingu, ale właśnie ja chciałem powiedzieć, że Krzysztof w ogóle obrał zupełnie inny kierunek, mimo że pozostał w jakiejś mierze przy żeglarstwie, ale skierował się głównie na południe dalekie. Eksploracje. Wspominaliśmy o tej wyprawie na Morze Rossa, ale tam na południu, w okolicach Antarktydy bywasz, można powiedzieć, z pewną regularnością. Wyprawy polarne. No tak, jak padło pytanie, co pamiętamy z tego Sydney Hobart i co nam to dało, to ja przyznam, że z samego rejsu pamiętam tylko właśnie takie flashbacki, jakieś takie epizody, ze względu właśnie głównie na zmęczenie. To po prostu... Te trzy dni, tak, te trzy dni to jest tak, że się niewiele śpi, więc pracuje się trochę jak automat. Po prostu jest tak, że jesteś skupiony na tym, co robisz. Dodatkowo trzeba dodać, że my teraz mówimy o tym, że każdy z nas się tam indywidualnie przygotowywał, ale kluczowe, żeby taka łódka miała szansę osiągnąć jakiś efekt w takich regatach, to jest po prostu praca zespołowa. I to przygotowanie, trenowanie w dużej mierze skupia się na tym, żeby każdy rozumiał, co robią inni, a nie tylko, co robi on. Jasne. Bo w takich warunkach, kiedy jest sztorm, nie da się po prostu wydawać komend głosowych. Tam trzeba po prostu rozumieć, wiedzieć... Gesty, tak, a nie słowa, bo hałas wpycha i wiatr wpycha słowa w usta. Tył nie widzi tego, co się dzieje na dziobie, w związku z tym trzeba jakoś się komunikować. Więc to jest... A jak się komunikowaliście? No gesty są. I się tak przymaszcie. Przede wszystkim są automatyzmy i tak naprawdę każdy, znając swoje zadanie i mając na oku swoich partnerów przy danych czynnościach, no to w jaki sposób się, tak? Orientujesz. No, ja pamiętam, że fala, no, byliśmy przypięci, no ale fala porwała Arka Pawełka, no to w tym momencie, no musimy na chwilę ten żag... Kolejna postać, pontonem przez Atlantyk przepłynął. Pontonem przez Atlantyk, pierwszy człowiek... Gdybym wiedział, co mnie spotka, to bym nie popłynął. To bym nie popłynął. Ja mówię, naprawdę? Powiedział, tak? Mówi, no a co, wiesz, co tam się działo? Czterometrowy ponton, który nie był łodzią żaglową, ale miał dorobiony żagiel. Cena strachu. Okay. Cena strachu. Genialna książka, przeżywaj. Okay. Tak. No i wywrotka i trzy dni walka o postawienie jachtu. No, tak, jachtu, tak. Tego pontona. To. A z motorówką opłynął Horn. Wracając do komunikacji, no to jest tak, że jak Darek opowiadał o tym briefingu, który był zawsze robiony, zanim dziobowy poszedł do swojej pracy, to przecież nie polegało na tym, że Gordon mówił, co masz robić, no bo on, to był doświadczony dziobowy. Chodzi o to, żeby powiedzieć, że okej, jeżeli wydarzy się to i to, bo wszystko się może wydarzyć, to robimy to i to, a jeżeli się w czasie tej twojej pracy zajdzie sytuacja X, Y, Z, to my zrobimy to i to i wiedz o tym, co my będziemy robić, jeżeli się to wydarzy, bo ty musisz też wiedzieć, co się będzie działo na dołu. Na tym polega ten briefing. Przewidywanie różnych scenariuszy i umawianie się, jaka będzie reakcja, jeżeli dzisiaj widzę, dzisiaj widzę, że jeżdżą z interkomami. Tak. Sporo teamów jeździ z interkomami. Dziobowy ma interkom. W tamtych czasach jeszcze nie było to tak popularne, więc te prace były, tak jak Krzyś mówisz, w podgrupach, ale wcześniej był debrief, zwłaszcza im cięższe warunki. Wiecie, z naturą jeszcze nikt nie wygrał. Tu chodzi o to, żeby z nią współpracować. Patrz, pojawiły się kaski. Ładnie powiedziane. Żeby z nią współpracować, a nie rywalizować. Chciałem nawiązać do słów Waldka, że niestety nie mogę się z tobą zgodzić, że rywalizujemy z naturą. Inaczej, jak rywalizujemy, to raczej przegramy. No, rywalizujemy sami ze sobą, z jachtem, z przeciwnikami, ale tu staram się jednak tę naturę wykorzystać, żeby ona była razem z nami. Jacht, jak zakręca, ma swoją najlepszą linię, po której zakręca każdy inną i jak ten ster wychylimy za bardzo, to przeszkodzimy w tym zakręcaniu, jak będzie wolniej zakręcał. Jak za luźno, to też będzie źle. Więc be like water, my friend. Bruce Lee. Be like water. Ulubiony tekst Darka Urbanowicza. Tak, no i po takiej odprawie, krótkiej odprawie, bo to jest czasem wymiana kilku zdań skipera z dziobowym, on potem szedł, bo my siedzieliśmy na burcie, bo też to pewny rodzaj trymowania i po prostu pozwalający na to, żeby ten jacht płynął w odpowiednią stronę z odpowiednią prędkością, po prostu zabierał poszczególnych ludzi do pomocy przy danym zadaniu. Więc czasem trzeba było wytargać żagiel spod pokładu, przygotować go do postawienia. Określone czynności, czy zrzucamy przedni żagiel, czy wciągamy, czy robimy peeling, czyli po tym, który żaglu, który pracuje, wciągamy po nim drugi żagiel, potem ściągamy. To są mnóstwo właśnie scenariuszy na każdą czynność, niemalże. I tak jak mówiłem, no jest hałas. Mówimy o sztormie, bo co innego, jak jest piękna, słoneczna pogoda, to... Się słyszę. To tak, to też było parę razy, śmialiśmy się, jak Stefano sobie tam gdzieś tam z przodu jadł jabłko, pamiętacie? I Gordon obowiązywała, no, mówiliśmy na pokładzie po angielsku, ze względu na to, że część załogi była anglosaska. To jest międzynarodowy język żeglarski, więc siłą rzeczy. I Gordon do... Stefano Ster, tak z takim włoskim zaśpiewem angielskim, więc to brzmi w ogóle karykaturalnie, troszeczkę jak Brad Pitt w Kartach Wojny. To Stefano, have you finished your Apollo? Więc wiadomo było, że już Stefano powinien szybko ten ogryzek w siebie zmieścić. Ale Krzyś, te ekspedycje... Tak, to niesamowite. No więc główny atut tego, że wziąłem udział w Sydney Hobart, polegał na tym, że ja, jak Darek sygnalizował, w ogóle nie byłem związany z żeglarstwem i dla mnie łódka Bols była pierwszym pokładem, na który wsiadłem, więc zacząłem już od razu od pływania na dużej regatowej łódce, pływania oceanicznego. Jak się skończył projekt łódka Bols, to ja nie potrafiłem się, znaczy pukałem żeglarstwo, to było dla mnie coś niesamowitego, ale zupełnie nie potrafiłem się odnaleźć na pływaniu takim jeziornym, nie wiem, na Mazurach. Więc przez kilka lat w ogóle nie miałem kontaktu z żeglowaniem. Miałem pomysł na to, żeby coś robić, zawsze miałem taki parcie, żeby coś robić niestandardowego, żeby to życie nie przy palce. Mogę zrobić takie tutaj wtrącenie? Krzysztof jest filozofem z wykształcenia. Okay. Ale, to jest tak, więc, ale nie może być nudy w życiu. Ale jaki sobie nieźle. No i w którymś momencie dowiedziałem się, że jest taka właśnie łódź ekspedycyjna, która pływa w zimne rejony, nazywa się Selma Expedition. No więc zgłosiłem się do Piotra Kuźniara, który jest właścicielem i skipperem tej łódki, mówiąc, że chciałbym spróbować z nimi popłynąć. On mówi, wiesz co, super, tylko to są niezwykle ciężkie rejsy, bo to jest naprawdę, tam, no, nie ma miękkiej gry, to jakie ty masz doświadczenie? Ja nie mam żadnego doświadczenia, mam żadnych patentów, niewiele wiem, więc jedyne co powiedziałem, no byłem na Sydney Hobart. I on powiedział, okej. Okay. Dobra, no to w takim razie... Wystarczyło. Gdyby on wiedział, że to jest jedyna rzecz, którą pewnie zrobiłem w życiu, to by był bardziej sceptyczny, natomiast to otworzyło mi absolutnie... Bo on też on też jako właśnie żeglarz, dla niego to też była legenda, w związku z tym, skoro ja brałem udział w czymś takim, no to na pewno jestem fantastyczny. Potem szybko zweryfikowały te wszystkie moje umiejętności. No ale tak czy inaczej okazało się, że na tyle sobie poradziłem i na tyle ten Bols mnie przygotował do pływania na tego typu właśnie akwenach, że kilkukrotnie pływałem na Selmie na Antarktydę. No, łącznie z tym właśnie ekspedycją na Morze Rossa, ponad 3-miesięczną, z dopłynięciem do takich wielorybów, z wejściem na Erebusa. Przygoda życia niewątpliwie, więc a taka... A to nie popłynąłeś drugi raz w Sydney Hobart na Selmie? Nie, dlatego, że gdybym chciał płynąć raz drugi na Sydney Hobart, to musiałbym być tam jeszcze miesiąc przed Morzem Rossa. Morze Rossa trwało 3,5, musiałbym być w związku z tym poza domem ponad 4. Na to nie było zgody. Tak, nie udźwignąłem tego. Szefowa nie pozwoliła po prostu. Więc z rozdartym sercem... Pozdrawiamy Asię. Ze śmieciami mogłeś być. No, ja słyszałem o takim stolarzu, który też miał już dość i powiedział, że idzie po papierosy i wrócił po pół roku, był na placówce w Kongo w międzyczasie. Więc... No, oczywiście taka pozycja, że jestem Polakiem, jedynym Polakiem, który, czy też drugim, bo się okazało, że ostatecznie Jarek Koczarowski popłynął na Selmie. W związku z tym on jest jedyny, który popłynął dwa razy w Sydney Hobart. Chciałem być w tym gronie, no ale właśnie ze względu na czas nie udało się to. Więc ja dołączyłem do Selmy już po regatach. To jest tam taki chłopaczek, który te 4 razy już płynął w Sydney Hobart. Filip Pietrzak. Tak. Jako załogant w różnych projektach. Ma 4 starty zaliczone. No podobno to jest tak, że zresztą to jest coś niesamowitego, bo ten CYCA, czyli Cruising Yacht Club of Australia, organizator regat, mieści się praktycznie w samym centrum miasta, spektakularna zatoczka, chyba Rushcutters Bay się nazywa ta zatoczka, otoczona drzewami, rezydencje, papugi latające, tak jak u nas gołębie, no coś niewiarygodnego. Pełzające nietoperze po tych drzewach? Tak, na Wigilię właśnie siedzieliśmy. Patrzymy tutaj. W każdym razie, no, spędzając czas przed regatami, bo te jachty powoli jeden po drugim się spływają do Cycy. I zajmują swoje miejsce. No i załogi przygotowują te jednostki, zaopatrują, rozkładają żagle, sprawdzają każdą linkę, każdy centymetr praktycznie jachtu jest przebadany. No i tak z dnia na dzień w tym porcie robi się coraz tłoczniej. W związku z tym w dniu startu, bo start, tak jak już wspominałem, o 13 jest sygnał startowy, się wypływa się na wodę pewnie około 10, ale rano ciężko jest przejść. Jeśli tam mieliśmy jakiś żagiel jeszcze do przeniesienia rozłożony, musimy go złożyć na brzegu i przenieść, no to tak naprawdę jest to też ekwilibrystyka zaawansowana, bo w porcie jest tłum. To jest szaleństwo, bo to, co mówimy, że na klifach, na plażach ludzie oglądają, jest ogromna flota w wyznaczonych sektorach na zatoce w Sydney, która z wody obserwuje statki wycieczkowe, jakieś takie pływadełka najróżniejszej maści. Na kajakach ludzie wypływają tam na ocean, odprowadzając jachty. No to jest to ogromne, ogromne zamieszanie i wielka, tak jak, to nie zdajemy sobie sprawy z tego, no ale to wianki... Fantastyczna transmisja live. Tak, to polecam. To środek nocy z pierwszego na drugi dzień świąt. Kiedyś przyjmiesz skomentowania startu. Okay. Niesamowite wrażenie. Jest to absolutne szaleństwo, jeśli chodzi o taką spektakularność tego wydarzenia. Bo ten port jachtowy, o którym wspominałeś, on jest otwarty dla szerokiej publiki. Tak, tam każdy publiki. Może wejść. Każdy może wejść. Na tą keję wejść. Więc tam są i telewizje, które na ostatnią chwilę robią wywiady z uczestnikami i zwykli ciekawscy gapie i ludzie, którzy przychodzą z jakiegoś względu, bo tam mnóstwo Polaków nas też odwiedziło, prawda? Tuż przed odpłynięciem. Tak. Zresztą, nie wiem czy pamiętacie, mieliśmy gości na pokładzie, była Monika Bronicka, olimpijczycy później z Sydney, bo oni tam byli na zgrupowaniu. Był Tomek Stańczyk z Tomkiem Jakubiakiem, jeszcze ktoś chyba, nie wiem czy... Sawik? Magic Sawik. No, byli polscy zawodnicy z kadry olimpijskiej u nas na pokładzie. Oni chyba byli zresztą na którymś z treningów z nami. Więc to było pewne, było to zjawisko absolutne. Do mnie dowiedziawszy się, okazało się, że mam rodzinę daleką w Australii, która się dowiedziała, że będę płynął, więc oni przyszli, nigdy w Polsce nie byli, ale to ze strony wujka. Tak. Mój dziadek miał brata i oni tam w Australii i nagle przyszli, że my od tych tutaj jesteśmy. Zabrali mnie na obiad. Tak, organizują w klubie taką ekskluzywną konferencję prasową, na którą zapraszani są skiperzy tych jachtów z pierwszych stron gazet. Przychodzi Mark Richards z White Oatsa, czy tam Ken Reed z Comanche i zaprosili naszego Mariusza Kopera od Katarzys. Zaprosili chłopaka. Mhm. I był Mariusz. Pochwalił się swoim pięknym oysterem, prawda, i że startuje. No, super sprawa. Panowie, myślę, że wypadałoby wspomnieć wszystkich załogantów z Polski. Okej? Okay? Bo nie padły niektóre nazwiska. Stefan Jaworski, to na pewno. Maciek Jamka. Tak, na pewno. Michał Zera, czyli trener też dzisiaj bardzo utalentowanej młodzieży. Ksywa Zorro. Maciek Jankielewicz. Alina Kukla, jedyna dziewczyna na pokładzie. Jedyną. I to też kawał niesamowitej roboty, bo Alina była zaangażowana w to przedsięwzięcie nie tylko jako żeglarka, ale też od logistyki, od strony właśnie takiej brzegowej. Zresztą to jest taki przykład właśnie kogoś, kto wsiadł na pokład, wziął udział w Sydney Hobart i to kompletnie wywróciło jej życie, bo ona by po tych regatach została w Nowej Zelandii i tam zakładam, że wciąż tak, po prostu powiedziała, że to są takie, że to jest jej pomysł na życie, że ona tutaj zostawiła swoją stałą, normalną pracę, dom i powiedziała, że ona chce być bliżej wody, chce mieszkać tam. Nie wraca. Czyli co, Mariusz Klupiński jeszcze, Krzysztof Owczarek? Kto jeszcze? No Arek Pawełek. Arek Pawełek oczywiście, bo już wspominaliśmy. Ten od pontonu, tak? Tak, ten od pontonu. Też jest gruba historia, zresztą to kapitan Przygoda. Słuchajcie, to był gościu... Tylko dodam, że co teraz robi? Jeszcze mamy chwilę, spokojnie. Buduje własną łódkę, żeby... Ale jaką? Pytam się go, jak tam idzie? O, w mojej stajence robota wre. Łódka się nazywa Elbląg i płyniemy taką pięciometrową łódką non-stop, bez zawijania dookoła świata. Pod wiatr. Właśnie tego jeszcze do końca Arek Pawełek nie wie, bo mówi, jak będę zjeżdżał na dół, to w zależności od okien pogodowych albo w lewo, albo w prawo. Czyli albo na indyjski wokół tam Przylądka Dobrej Nadziei. Z wiatrem, albo pod wiatr. Pod wiatr. No naprawdę. Ale słuchajcie, bo to jest facet, bo to jest też niekończący się temat, bo wspomnieliśmy o rejsie pontonem przez Atlantyk, wspomnieliśmy o płynięciu Hornu, o jego przygodzie w Sydney Hobart, o tym przedsięwzięciu, ale pojechał do pracy do Jordanii kilka lat temu i on też w Camel Trophy był w pierwszej ekipie w latach 90. Pierwsza z Polski. Tak. Też duże przedsięwzięcie i on był w tej ekipie, więc to też jest jedna z przygód absolutnych. W ogóle ci ludzie, to jest ten Sławomir Makaruk i tak, tak dalej, więc to są... Też są kosmici. Ale to nic, bo on w tej Jordanii wylądował, woził ludzi terenówkami po pustyni, ale się przekwalifikował i został kowalem w kuźni królewskiej. Tak. Co za historia. Naprawdę. Ten człowiek. Arkadiusz Pawełek. Made in Poland. Ale jeszcze oczywiście kapitan był... Przygoda. Kapitan Przygoda. Absolutnie kapitan to jest tak. To jest po prostu definicja. Jeszcze jako w wojsku służył, bo on w wojsku służył na łodziach podwodnych i był nurkiem na tych łodziach podwodnych, więc on go tam jak opowiada historię, jak się wychodzi gdzieś tam, będąc na głębinie, w głębinie przez luk torpedowy, żeby wyjść, żeby coś tam sprawdzić. To są historie, które się w głowie absolutnie nie mieszczą. No człowiek... takiej przygody, ale niezwykle poukładany, dlatego cały zdrowy wraca z takich eskapad. No jest przygotowany do tego. Jest do tego przygotowany. Teraz skończył kolejny kurs elektroniczny, jakiś taki łączności satelitarnych, czy Bóg wie czego. Ale wiecie, jak on był przygotowany do żeglarstwa, do rejsu przez Atlantyk? Że on wypłynął z Kadyksu, miał podręcznik i płynął na Kanary. Tak. I on podręcznik żeglarstwa studiował, płynąc na Kanary w pierwszym etapie rejsu. To jest rozpoznanie moje, tak? Historia przeprawy to też jest niesamowita. Jakimś szlakiem przemytniczym przez dżunglę Gujany francuskiej, to jest... Ale można tak o Pawełku opowiadać, ale to też pokazuje... fajną grupę, którą wy stworzyliście wtedy, wyjątkową. Twoje rejsy na Selmie, team. Krzysztof latał odrzutowcami w Dęblinie, więc w szkole Orląt, więc to... No jesteście wszyscy nietuzinkowymi pensorami, po prostu. Natomiast jeszcze zupełnie już trochę niestety zmieniając atmosferę, ale myślę, że warto nawiązać przy tej dyskusji do tego, bo opowiadamy, Herman opowiadał o tym, jakich mamy zdolnych chłopaków, to ja jednak powiem dlaczego, czy też nadmienię, dlaczego ten projekt, pomimo tego, że wielki sukces tak w Sydney Hobart i potem nic się z tym nie dzieje, tak? My jesteśmy dziesiąci na mecie, jesteśmy pierwsi w swojej klasie, no i potem nie ma żadnej kontynuacji, no właśnie dlatego, że sam pomysł na ten projekt był projektem sportowo-marketingowym. Przede wszystkim marketingowym. Pieniądze na to wykładała firma, marka pewnego alkoholu i to, że wystartowaliśmy w Sydney Hobart i nie było kontynuacji, było spowodowane tym, że Zmieniło się prawo, które zakazywało jakiejkolwiek aktywności marketingowej markom alkoholowym. Ale to pokazuje, że bez wsparcia firm, tak, pojedyncze osoby, takie jak, nie wiem, no Herman, który buduje swoją opowieść o żeglarstwie, swój pomysł na to, jak się ścigać, będzie niezwykle trudno. W związku z tym te wszystkie wielkie jachty, o których teraz mówiliśmy, to są jachty, które, no, w które pieniądze wkładają firmy. I niestety wciąż w Polsce jest tak, że pojawiają się takie rozbłyski typu, nie wiem, MKL Cafe czy właśnie Polpharma, ale bez stworzenia jakiegoś systemowego pomysłu, tak, bez przekonania, że Polacy chcą oglądać regaty, że są tym zainteresowani, no to trochę jest jak z tenisem, który nie funkcjonuje, dopóki nagle nie pojawia się gwiazda. Tak. Ale nie jesteśmy w stanie tylko zadekretować, ani stworzyć takich mechanizmów. To musi samo powstać. Tak, to musi być w Polsce pan Marek Kwaśniński, kolejny od MK Cafe, czy taki Craig David, który powie, ja wybuduję i będę Ja mówię, oczywiście niech to będzie Jan Kowalski, ale niech powie, że nie zbuduje kolejnej tam, kolejnej willi, kupię kolejnego Mercedesa, tak, bo jeżeli kupię jacht, prawda? I wyposażę go w dobrą załogę, będę startował. To... Bo jak przyjdzie pierwszy sukces i przyjdzie pierwsze nagłośnienie tego sukcesu, no to się nagle okaże, że kibicujemy naszym, którzy zdobywają trofea. No i zakładam, że wtedy po prostu efektem kuli śniegowej to zacznie rosnąć, więc tego oby, sobie panowie, niestety musimy kończyć. Dość do domu? Jesteśmy rozżaleni, ale tak. Ale zapraszam was jeszcze raz. Za tydzień, co wy na to? Dzięki wielkie. Bardzo wam dziękujemy. To dziękuję była bardzo. Cudowna opowieść. To była super przyjemność. Mam nadzieję, że nie tylko dla mnie i dla Darka, ale także dla słuchaczy. Jesteście nietuzinkowymi postaciami. Słucha się was jednym tchem. Wspaniała rzecz. Bardzo dziękujemy. Dzięki. Waldemar Heflich, chodząca encyklopedia polskiego i światowego żeglarstwa, Piotr Harasimowicz. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. I Krzysztof Pełka. Krzysztof Łoniewski. Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia w sportowej Trójce pod Księżycem za 2 tygodnie.